Здравей! Каня те на медитация, която ще ти помогне цялото ти тяло да се отпусне. Съвсем постепенно, съвсем нежно и много дълбоко. Умът ти ще спре потока на мисълта, а спокойствието ще направи възможно да потънеш в благодатната тишина и безмълвие, която изпълва всяка частица от теб. И това упражнение е едно чудесно мигновение, което можеш да си подариш. Преживяване, в което ще можеш да си позволиш да си починеш и да забравиш за всичко, което се случва около теб. Да забравиш за всички събития и случки отделничния си живот. Да се оставиш да те понесе спокойната вълна на океана на съществуването, който те люлее блаженно. Точно сега. Затвори очи и направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Разреши си да се отпуснеш. Позволи си да усетиш как лечебната топлина нахлува в теб и изпълва всяка част от тялото ти. Нежно и сигурно тя се разнася по всички части на тялото, прегръща те и те поклаща и те разлюлява леко, като приятните вълни на топлия безкраен океан. Можеш да почувстваш как с всеки момент краката ти стават все по-тежки и по-тежки. Това е толкова приятно, когато твоите стъпала, глезените, пръстците, бедрата стават тежки и падат спокойно надолу и се отпускат в ритъм с твоето дишане. Все повече и повече. Наблюдавай как приятно чувство на тежест обхваща цялото ти тяло. Движи се нежно в теб, кара мускулите на хълбоците, долната част на корема, гръдния кош да се отпуснат. Почувствай се на едно много сигурно място. Усети как чувството на тежест обхваща раменете, ръцете, дланите, пръстите на ръцете. Усети как се отпуска гърба ти. Раменете падат надолу, все по-дълбоко и по-дълбоко. Осъзнай как топлите лечебни вълни на отпускането до докосват лицето ти, галят и глезят всяка извивка и цялата ти глава се разтваря и разтапя в приятното усещане за отнасяне, за отпускане, за разтоварване. Дишай спокойно, ритмично. Позволи си да усетиш дълбокото отпускане, обхващащо цялото ти тяло. Тихо, уютно, сигурно, приятно е сега. И ти можеш да усетиш как тялото ти лежи върху повърхността на кристално чиста вода, която те докосва нежно с нейните топли вълни. Толкова е приятно и сигурно да се люлееш заедно с бавното и равномерно движение на морската вода. Позволи си да чуеш лечебната нежна мелодия на развълнувания океан, който те милва нежно със своето водно тяло, като огромно, любящо те същество, те огръща, обгрижва и със закрилата си ти позволява да се задържиш на повърхността. Чувствай колко приятно е да се поглаждаш заедно с минаващите през тебе спокойни вълни на океана. Да бъдеш като малко листенце, което се люлее върху огромната повърхност на морето. Почувствай как сърцето ти се свързва с ритъма на морските вълни. С ритъма на морските вълни. И пулсът ти влиза във връзка с лечебния дъх на океана. Позволи си това свързване да обхване цялото съзнание, а всяка частица от теб да се разтвори в още по-осезателното чувство за спокойствие и дълбоко отпускане. Наблюдавай и се наслаждавай това приятно състояние, как спокойно се носиш, спокойно се носиш, спокойно се носиш по повърхността на водата. Позволи на себе си да се радваш на този прекрасен момент на отпускане. Толкова спокоен. Сигурен. Толкова е нежно, леко, спокойно. Можеш да почувстваш как топлите течения на океанската вода отмиват цялото ти тяло, нахлуват дълбоко в теб, люлеят сърцето ти, прегръщат го с обичаща топлина. С естествената любов на съществуването, които се проявяват в кристално чистата стихия на водата. И позволи тези приятни вълни да изплакнат всичко, което занимава ума ти. А дълбоката, чиста любов на океана да измие всяка частица от теб, да отнесе остатъците от напрежение, мисли, спомени. Там далеко, далеко, далеко, за далечните морски хоризонти. И докато усещаш приятното и много дълбоко отпускане, наблюдавай как всички спомени се разтварят кристално чистата вода на океана и изчезват далече, далече, далече, далече от погледа ти. Ти си тук и сега, само тук и сега, дишаш. Улюшваш се нежно и спокойно върху повърхността на топлите морски вълни и си почиваш в тези чудесни моменти на отпускане. Можеш да почувстваш приятния аромат на морския бриз, неговата острота и свежест изпълва дробовете ти с въздуха на океана. Така чудесно е да лежиш и да се поклащаш на повърхността, да усещаш как те укръща любов. Как те угръща любов, която гали цялото ти тяло. С нежния допир на топлата вода. Нежност, спокойствие и тишина. позволи си да се спуснеш надолу, да се спуснеш надолу, надолу от повърхността на водата, да се гмурнеш в нейната сигурна и приятна прегръдка. Почувствай как лека по лека, лека по лека падаш надолу, падаш дълбоко, дълбоко и все по-дълбоко. И чувстваш как цялото пространство около теб става още по-спокойно. И всяко твое движение става нежно, забавено, нежно. Наблюдавай как цялото ти тяло се поклаща бавно, докосвано от все по-спокойните и бавни течения на топлата океанска вода. И ти можеш да си позволиш да се задържиш вътре в тази морска дълбина, да увиснеш в сигурната тишина на това място, дълбоко, спокойно. Дишаш и изпълваш всичко с тишина и безмълвие. Ти си тук и усещаш още по-дълбоко това състояние на отпуска. По-дълбоко от когато и да е било преди. Тишина, спокойствие, надежда и сигурност. Ти си чудесният дар на съществуванието, който се проявява точно сега. Този момент, чрез всеки свой дъх. Ти си капчицата живот в безкрайния океан от любов и красота. Ти съществуваш, ти усещаш, ти вдишваш, ти живееш. Ти си тук. Ти си тук. Можеш да усетиш как леките течения на топлата морска вода започват лекичко да те изтласкват нагоре. Това нежно чувство е едва забележимо. постепенно, малко по малко, в свой ритъм, започваш да се издигаш нагоре, все по-високо. Можеш да забележиш, че колкото по-нагоре изплуваш, толкова по-бързо започват да те люлеят топлите водни течения. А твоето съзнание започва да усеща тялото ти все по-осезателно. Позволи си сега да се изтегнеш спокойно на повърхността и да почувстваш топлите лъчи на слънцето, които докосват скулите на лицето ти. Вдишай дълбоко свежия морски въздух и позволи гърдите ти да се изпълнят с бодра радост и лекота. Дишай спокойно и дълбоко и се остави да бъдеш понесен, да бъдеш понесена отново по самата повърхност на развълнувания океан. И ти остани в това състояние толкова дълго, колкото имаш нужда. Усети как топлите вълни те полюшват нежно и спокойно. Постепенно и спокойно. Позволи на съзнанието ти да напусне това красиво място и да се върне на мястото, където се намира физическото ти тяло. Почувствай цялото си тяло и осъзнай позата, в която то се намира. Почувствай краката си, бедрата, корема, гърба и раменете, ръцете, главата. Осъзнай мястото, на което се намираш. Поеми си дълбоко дъх и в най-подходящия за теб момент спокойно отвори очи. Нека всеки миг от твоя живот да бъде прекрасен, благословен и успешен, а цялата Вселена да те дари с любов, хармония и щастие. Благодаря ти.